تلیاں نبی دنگ دی دنگ چمدا تلیاں نبی دنگ دی دنگ چمدا تلیاں نبی دنگ چمدا چمدا تلیاں نبی دنگ چمدا چمدا چمدا چمدا چم چمدا چمدا چم چمدا چمدا چم چم چم چم مائے تلیاں نبی دنگ چمدا چمدا تلیاں نبی دنگ چمدا چم جم ہوندا خاک مدینے دی مائے راواں مل مل بیندا بیندا مل مل مل مل مل مل نام محمد دا میں لیندا نام محمد دا دل تک دا شان محمد دا میں لیندا نام محمد دا دل تک دا شان محمد دا میں لیندا نام محمد دا دل تک دا شان محمد دا خود قدماں دے وچ رہندا قدماں دے وچ رہندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دی چمتا چمتا تلیاں نبی دی چمتا جے میں ہوندا خاک مدینے دی چمتا چمتا چم چمتا چمتا چم چمتا چمتا چم چم چم چم میں تلیاں نبی دی چمتا چمتا تلیاں نبی دی چمتا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں راواں مل مل بیندا میرے نبی قرآن سناندے سن میرے نبی قرآن سناندے سن خوش ہو کے صحابہ سندے سن میرے نبی قرآن سناندے سن خوش ہو کے صحابہ سندے سن میرے نبی قرآن سناندے سن خوش ہو کے صحابہ سندے سن میں بھی گلاں نبی دی سندا گلاں نبی دی سندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دی چمتا چمتا تلیاں نبی دی چمتا جے میں ہوندا خاک مدینے دی چمتا چمتا چم چمتا چمتا چم چمتا چمتا چم چم چم چم میں تلیاں نبی دی چمتا چمتا تلیاں نبی دی چمتا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں راواں مل مل بیندا مل بیندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دی چمتا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میرے نبی نے چن نوں توڑے اسی چم چم چم چم چم چم چم میرے نبی نے چن نوں توڑے اسی دل توڑ کے پھر ہم جوڑے اسی میرے نبی نے چن نوں توڑے اسی دل توڑ کے پھر ہم جوڑے اسی میرے نبی نے چن نوں توڑے نال توڑ کے پھر ان جوڑے اسی کتے میں بھی معجزہ تکدا میں بھی معجزہ تکدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دی چمتا چمتا تلیاں نبی دی چمتا جے میں ہوندا خاک مدینے دی چمتا چمتا چم چمتا چمتا چم چمتا چمتا چم چم چم چم میں تلیاں نبی دی چمتا چمتا تلیاں نبی دی چمتا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں راواں مل مل بیندا راواں مل مل بیندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دی چمتا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دی چمتا جے میں ہوندا خاک مدینے دی چمتا چمتا چم چمتا